program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Dokumenty wyłączone z byłego zbioru zastrzeżonego służb specjalnych PRL ujawnił IPN. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z naszym reporterem. Konieczna zgoda parlamentu. Brytyjska premier nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu. W serwisie także zeznania byłego dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF przed komisją Amber Gold. IPN opublikował na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów wyłączonych w ubiegłym roku z byłego zbioru zastrzeżonego, zawierającego materiały służb specjalnych PRL. Indeks zawiera 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych. Łączę się teraz z naszym reporterem Karolem Darmorosem. Powiedz, co znalazło się w opublikowanym wykazie. Wykaz to ponad 200 stron sygnatur i ich krótkiego opisu. Każda z ponad 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych może zawierać nawet setki stron teczek czy wielominutowe mikrofilmy. Wiceszef Kolegium IPN profesor Sławomir Cęckiewicz przyznał, że przejrzał jedynie 100 kilkadziesiąt rekordów. W tych, które widział, znalazł materiały cenne dla biografów pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. To jest 9 jednostek dotyczących oficer CIA, która pracowała w stacji amerykańskich tajnych służb w Warszawie. Jest to oficer łącznikowy, czy łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Teraz badaniem materiałów z wykazu mogą zająć się dziennikarze i historycy. Dokumenty z tak zwanej Zetki są dostępne w czytelniach IPN. Dziękuję, mówił Karol Darmoros. Brytyjska premier Theresa May nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu, orzekł Sąd Najwyższy. Premier będzie musiała uzyskać potrzebną do tego aprobatę parlamentu. Efektem werdyktu, po raz pierwszy w historii podejmowanego przez pełny liczący 11 sędziów skład, będzie dodatkowy parlamentarny etap procedury. Do tej pory rząd zapowiadał, że chce uruchomienia artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego do końca marca. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zeznania składa były dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie komisji pytali Łukasza Dajnowicza, czy podjęto właściwe kroki, by przestrzec przed Amber Gold. Czy w tak ważnym gremium zostały podjęte właściwe kroki? Ma pan informacje, ma pan w swoim otoczeniu przedstawicieli ministerstw, przedstawiciela prezydenta, wtedy państwa szefem jest premier. I co państwo robicie? No jednoosobowo podejmuje pan decyzję o umieszczeniu na liście ostrzeżeń i nic? No ale wydaje mi się, że głównym tym kanałem poinformowania o tym, że są wątpliwości, są jednak media i za pośrednictwem mediów. Media? Tak, media. No, Komisja Nadzoru Finansowego do czego jest powołana? Do nadzorowania rynku finansowego, tylko to nie był podmiot. I państwa wyręczyć mają w tym media? Dwa dni temu Newsweek ujawnił, że sędzia, która orzekała w sprawie Marcina P., twórcy piramidy finansowej, Lidia Jedynak, utrzymywała kontakty towarzyskie z przedsiębiorcą skazywanym w Polsce i w Niemczech za narkotyki, paserstwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega, firma pożyczkowa European Financial Corp nie oddaje klientom pobranych opłat administracyjnych, gdy nie dochodzi do zawarcia umowy o kredycie. Ponoszone przez konsumentów koszty wynoszą od 1500 zł do 10 tysięcy. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał mówi, że do urzędu docierają skargi konsumentów. Dodaje, że postępowanie firmy jest niezgodne z przepisami. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy o kredyt, konsument ma prawo do zwrotu wszystkich pobranych wcześniej opłat. Praktyki firmy powodują znaczne straty dla konsumentów, dlatego zdecydowaliśmy się użyć tego specjalnego instrumentu w postaci ostrzeżenia konsumenckiego. UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko temu przedsiębiorcy w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Część odrzańskich kanałów na Pomorzu Zachodnim pokryła warstwa lodu. Natychmiast pojawili się tam miłośnicy wędkarstwa podlodowego. Doświadczeni wędkarze ostrzegają jednak, że lód jest jeszcze zbyt kruchy, szczególnie tam, gdzie pod spodem płynie rzeka. Bardziej ostrożni wędkarze sami podpowiadają. Jeszcze jest cienki, to nie ma szans. Nieraz to wariaci stoją, już tylko coś ściągnie. Tam widać, że ktoś chodził, że ktoś był na lodzie. Jeśli już jednak decydujemy się wejść na lód, to z pewnością nie samemu. Warto też zabrać ze sobą choćby najprostszy sprzęt, dodaje wędkarski ekspert Andrzej Tokarski. Linkę zakończoną rzutką, jeżeli tego nie mają, są w tej chwili takie kolce do wyciągania się. W zastępstwie można kawałek deski, kija, drąga jakiegoś.

wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w uszach mi buczy jednostajny, piskliwy dom. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj zło, dobry bądź dla zwierząt. To nasza piosenka dnia. Mazalewski, Borysewicz, Panasewicz, Wademek, Skauta, punkt gdański. 13 po 11 to jeszcze Fing, a potem Grażyna. Like I'm already gone. Oh. questions about the past is ticking long enough to see your true colors. You got so many, baby. You're like a fucking rainbow. Just let me revel in your bloom. Who knows? Ooh, what is it telling me? Honestly, honesty is all about the time. I'm back, there was I sitting there thinking that honesty was all about true. Pan Fink w utworze Honesty. 17,5 minuty po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Dziś pomyszkuję po laboratoriach świata. Oj, dzieje się dużo. Coraz bardziej poznajemy siebie, reakcje, zależności, emocje i związane z tym sygnały, które wysyła ciało. No bo i technika, i technologia na to pozwalają. Jeżeli ludzie się awanturują, robią sobie sceny i uważają, że kiedy już skończą, to wyciszą swoje emocje, to jest błąd. Te emocje dalej atakują oczywiście metaforycznie mózg, przynajmniej przez 30 minut, ale dobra wiadomość jest taka, że w tym stanie mózg zapamięta również wyraziście przeprosiny, wspólne jedzenie, no i inne neutralne sytuacje. Odkryli to naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego. Na aktywność mózgu wpływa też rytm oddychania. Inaczej mózg reaguje przy wdechu i inaczej przy wydechu. Na wdechu człowiek rozpoznaje szybciej strach na twarzy innej osoby i potrafi szybciej to ocenić. No, czyli działa na własną korzyść. Zapamięta to. Efekt ten zanikał jednak przy oddychaniu ustami. Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki przebadała 7 tysięcy nastolatków z USA. Pytano o epizody depresyjne i inne choroby ciała. Dowiadujemy się z badań, że pewne choroby fizyczne występują częściej po konkretnych kłopotach psychicznych. I tak, po depresji zwykle pojawia się zapalenie stawów i choroby żołądkowo-jelitowe, a po zaburzeniach lękowych choroby skóry. To ważne dla nas, ale i dla lekarzy, ponieważ leczenie zawsze powinno być powiązane. W laboratoriach Uniwersytetu Stanowego w Ohio zbadano, co prawda na myszach, co dzieje się z mózgiem i układem odpornościowym po stresie. U myszy odporność była słaba jeszcze miesiąc po wydarzeniach stresowych, a stres, jak napisali naukowcy, wydaje się uruchamiać uwalnianie komórek macierzystych ze szpiku do śledziony, gdzie rozwijają się do białych krwinek. I śledziona staje się magazynem komórek zapalnych. Określili też, że śledziona działa jak pamięć stresu. Często zastanawiamy się, dlaczego ktoś jest tak podatny na depresję, a inny nie. Otóż winny jest jeden z enzymów z grupy oksydaz. Jeśli go nie ma, hipokamp, który pełni rolę takiego kontrolera emocji i stresu, jest większy i osoby są mniej depresyjne. Szwedzi wykazali, że częściowo podatność na depresję i działania hipokampa są programowane u dziecka jeszcze w brzuszku mamy. A propos mam, w błogosławionym stanie naprawdę warto zadbać o jedzenie i spokój, ponieważ cukrzyca u kobiet w ciąży zwiększa ryzyko depresji poporodowej. Tak orzekli lekarze z Karolinska Instytut. Nie bardzo lubię o chorobach, ale czasami warto zwrócić uwagę na te nowe badania. Może usłyszy nawet ktoś z małego miasta, jakiś doktor i zacznie inaczej leczyć. No któż wie? No to jest jedna ważna sprawa. O witaminie E będzie. Jest ważnym przeciwutleniaczem, to Państwo wiedzą. Bierze udział w odżywianiu komórki, wpływa na ekspresję genów, czyli też jak się czujemy, wspomaga gojenie ran, wzmacnia ścianę naczyń krwionośnych. Daje dobry wzrok i utrzymuje nerwy w dobrym stanie, czyli super ważna. Ale okazało się, że chorzy z zespołem metabolicznym potrzebują prawie połowę dawki więcej niż inni. I proszę nie dać zwieść się wynikom badań. We krwi może być poziom prawidłowy, ale w tkankach jest niedobór. Ale teraz będzie coś bardziej przyjemnego. Po raz pierwszy porównano empatię narodów z całego świata. No kto jest najbardziej współczujący, taki dobroduszny? Ekwadorczycy, Saudyjczycy, Peruwieńczycy, Duńczycy. Amerykanie na 7. miejscu. Zresztą teraz się mówi, że Amerykanie bardziej o siebie się starają, a nie o innych. Przebadano 100 tysięcy osób. Najmniej empatycznym krajem okazała się Litwa. W ogóle w ostatniej dziesiątce jest 7 krajów europejskich. Co daje taka empatia narodowa? Więcej ugody, więcej sumienności, więcej emocjonalności tej dobrej, więcej subiektywnego odczuwania dobrostanu i zachowań społecznych, czyli wszyscy angażują się we wszystko. No to jest ważne. Ponieważ dzisiaj było dużo o lękach, o depresji, o różnych stanach zapalnych, to chcę Państwu powiedzieć i tym zakończyć, że jeden umiarkowany trening 20-minutowy działa przeciwzapalnie. Udowodniono na Uniwersytecie Kalifornijskim. No, to miłych wrażeń. Państwu życzę tego dnia i kłaniam się. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. 22 minuty po 11. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz dla ochłody zimnej wody. Hi honey. I'm home. Sorry, I'm late. My appointments went on and on. Yeah, no, it's okay. I ate already. Really? Yeah. Well, when I didn't hear from you, I just... Oh, I'm so sorry. It's fine. I really meant to call. So, how's the script? Yeah, it's coming along. It's good. Good. I had my hair cut. Do you like it? Uh-huh. Yeah. Hang on one second. I'm in the middle of writing something. Hang on. Oh, I'm sorry. I'm going upstairs. Listen, don't... What? All right, I'll be up. Any moment now, he'll notice me. Me and my butterfly heart. Any moment now, he'll turn around and grin and say, at last, where have you been? We're late for daybreak on the Riviera. If not the Riviera, the beach at Malibu, the rich Madeira. Going on forever, with my arms growing cold and his arms growing warm with life unfolding any moment now. say to me, why don't you follow your heart? How can he know that I've been praying he'd arrive, afraid to come alive till then, just saying any moment now. Listen, can you tell that I'm a little frustrated? Well, so am I. I mean, I feel like you're avoiding me. Me avoiding you're you? You're avoiding us. Oh. I mean, you're always out having meetings. I'm not always out. It'd just be nice if you stayed home once in a while, just the two of us. Well, I wouldn't be much fun, honey. I don't drink. Oh, well, you gotta have something to wash down a frozen dinner. Well, I don't know how to answer that. Look, I am going to sleep. Any moment now, she'll notice me, me and my simple guy ways. Any moment now, she'd said she'd settle down. If that were true, I'd paint the town. I'd take her flying to Atlantic City. If not Atlantic City, to see Niagara Falls. I know a pretty trout stream up above Seattle. What a life we could build in a home that is filled with love and laughter. Any moment now, you'll say to me, you humor me, chase the past, those overcast days. How can I begin forgetting where we've been, to let the laughter in again? It's always any moment now. Oh, any moment now. Promise me we'll talk about this. Sure. When? Barbara Streisand i Hugh Jackman, Any Moment Now. Byłem w niedzielę w dużym sklepie z płytami. Są duże przeceny. Proszę sobie zajrzeć, bo można kupić za 20 zł, całą klasykę muzyki, a nowe płyty Barbry i Celine też przecenione. Around, piece of brown now, and the sky is a hazy shade. Tak, taki króciak, ale bardzo ładny. Hazy Shade of Winter. To właśnie tak dzisiaj chodząc rano kroki, pomyślałem, że warto będzie przypomnieć tę piosenkę, bo taka właśnie zima za oknem. Napisała słuchaczka Celine i Barbara z Przeceny. Co za czasy? No właśnie takie czasy przyszły za 29.12. to Mana, jeden z tych moich ulubionych utworów. Za 19 minut, godzina 12, od takie wspomnienia, Flash and the Pan. Ciekawe, czy ktoś pamięta, czyja to była ulubiona piosenka w porannych i popołudniowych audycjach Zapraszamy do Trójki, wtedy, kiedy gościła na liście przebojów. Something About You, Flash and the Pan. Za 20 minut, godzina 12, napisał pan Tomek, moja lepsza połowa Zuza kończy dziś 26 urodziny. No jeśli 26, to możemy to powiedzieć. Czy mógłby pan zaprosić ją ponownie do Szklarskiej? Tak, jesteśmy w Szklarskiej za 3 tygodnie i 2 dni. I zostaniemy tam 3 dni i parę godzin. Tak mi się wydaje jakoś. Trójka górą, festiwal będzie oczywiście. Pora na ostatnią piosenkę i ona przypomni nam o tym, że już niedługo trzeba będzie wypełniać pity. Isn't it a pity? To będzie George Harrison. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Życzymy państwu miłego dnia. How we take each other's love. that thinking anymore. Forgetting to give back. Isn't it a pity? Some things take so long. Not too many people. Taką główną kategorią w Roku Królika jest potworność. Pierwszy punkt, pisanie, twórczość jako potworność. Julia Mrok, autorka romansów historycznych, jest kobietą potworem. Traktuje ludzi utylitarnie, zwłaszcza mężczyzn. Wszystkim, czego pragnie od ludzi, jest tylko opowieść i przyjemność. Jest skupiona na pisaniu i każdą sytuację, nawet najbardziej intymną, od razu przerabia na tekst. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment 17. Zaczął wiać wilgotny, ciepły wiatr i rozwiał linię horyzontu, na którym teraz uformowały się ciemne, deszczowe chmury. Ruszyłam w stronę miasta. Po spędzonym w Lubpulko czasie byłam pewna, że Menel z dworca, który zostawił na stoliku gazetę z nagłówkiem o Króliku Grozy, i dziadek konkursowy mają z sobą coś wspólnego. Wiatr się wzmagał i zamknęłam oczy, bo nadal nie przyzwyczaiłam się do soczewek. I łzawiły mi przy każdej zmianie światła albo temperatury. A kiedy tak szłam, nie widząc drogi i czując napływające łzy, ogarnął mnie smutek. Jakby te stworzenia ukrywające się w piwnicy Lubpulko umarły, a nie zasnęły. Przeszłam parę kroków polną drogą z zamkniętymi powiekami. A kiedy znów zobaczyłam świat, jego częścią był wyglądający jak stary i zgorzkniały teletubiś brodacz, z którym niedawno wymieniłam kilka zdań pod zakładem fotograficznym Edmunda Niskiego. Brodacz stał pod murami miasta. Coś trzymał w dłoni. Mój telefon nie ma zasięgu, pożalił się, kiedy podeszłam. I ponownie uniósł dłoń ku niebu, próbując złapać nieosiągalną sieć. To nie był jedyny sprzęt. Na jego szyi widoczne były jakieś kable prowadzące pod koszulę, pod którą coś się podłużnie wybrzuszało. Zapasowy też nie ma, wskazał ukryty na piersi telefon. Musisz do kogoś zadzwonić? Zadzwonić? Zdziwił się. Nie mogę wrzucić zdjęć, wyglądał na zdruzgotanego. A ty nic nie wrzucasz? Ja? Nie, nie wrzucam. Nie mogłam mu powiedzieć, że odkąd tu przyjechałam, nie miałam komórki. I do nikogo nie zamierzałam na razie dzwonić, więc za nikim nie tęskniłam. Bez tego mnie tu w ogóle nie ma, powiedział z gniewem. Bez wrzucenia zdjęć? Głowa patriarchy skinęła. A co fotografujesz? Różne lokacje, zawiesił głos, który zaciążył między nami jak kamień. I siebie w różnych lokacjach. Siebie? Wyciągnął rękę z telefonem i zrobił sobie zdjęcie. O, tak! Wyjaśnił, jakbym przybyła do tej lokacji z przeszłości. I może zresztą tak było. Nie lubisz sobie robić zdjęć? Zapytał takim tonem, jakby to była jakaś wstydliwa choroba. A ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Julia Mrok lubiła. Anna Carr miała tylko zdjęcie zrobione do dokumentów kupionych od Myszkina i to z zakładu Edmunda Niskiego i syna do urzędu, które dopiero ma odebrać. Gdy brodacz zapytał więc, czy może się ze mną sfotografować i pochylił ku mnie swój wielki czarny łeb, zgodziłam się po chwili wahania. Uśmiech! Mężczyzna wyciągnął rękę z telefonem i skierował na nas oko aparatu, przez które nikt nie patrzył. A ja wykrzywiłam się w nienaturalnym grymasie. Oddalił się bez pożegnania, zabierając z sobą wizerunek Anny Carr w swoim telefonie. Po przejściu kilkuset metrów ku swojej uldze trafiłam na ulicę z antresolą paznokci Nicole, a stamtąd bez trudu znalazłam drogę do hotelu. Ktoś zastukał i zanim otworzyłam drzwi, spróbowałam bez większego efektu poprawić włosy, które wilgoć pozwijała w napuszone loki. Spodziewałam się inspektora Gerarda Hardego, być może nawet chciałam go zobaczyć. Ale to była Basia. Przyniosłam ci obiad, powiedziała i podała mi tacę, na której stał talerz z ziemniakami i kotletem. Do tego buraczki. Danie wyglądało jak wspomnienie dzieciństwa i domu, którego Julia mrok nie miała. Basia pomachała mi przed oczami wolną ręką. Jak robią ludzie mający do czynienia ze śniącymi na jawie i lunatykami. Pobudka! Jej głos, lepki i ciemny, działał mi na nerwy. Mogę poczekać, aż zjesz? Zapytała. Wpuściłam ją. Może mogłabyś nam pomóc? Ja? Nie miałam pojęcia, co ta kobieta mi proponuje. Nie nadawałam się na psychoterapeutkę, nie miałam kwalifikacji. Zawsze brzydziło mnie to całe psychologiczne blabla, bo uważałam, że ludzie są z istoty nienaprawialni, skazani na odczuwanie utraty, ale nie słuchała mnie. To dobrze płatna praca, zwłaszcza pełen serwis, nie mówiąc już o pełnym serwisie ekspresowym czy zagranicznym, jak dziś. Przyjmujemy euro. Znasz języki? Zainteresowała się nagle. Niemiecki, angielski, podstawy rosyjskiego, odpowiedziałam bezwiednie, jak na rozmowie o pracę. A widzisz, ucieszyła się Basia, masz kwalifikacje. Moim zdaniem masz również predyspozycje. Musisz tylko trochę zadbać o siebie. Zastanów się. Pomyślałam o topniejącej gotówce ukrytej pod kafelkiem w łazience i mojej niepewnej przyszłości bez domu i stałych wpływów na konto. Co wy właściwie robicie w spa pod królikiem? Uprawiamy bardzo skuteczny rodzaj terapii ogólnoustrojowej, według autorskiego programu. Zabrzmiało to jak zdanie z wyjaśnienia dla Urzędu Skarbowego albo podania o dofinansowanie. Terapia ogólnoustrojowa dla tych, którzy doświadczyli utraty? Właśnie. Oczy ci łzawią od soczewek. Słowo soczewek wyszło z jej ust mokre i obślizgłe jak przerzuta bryłka mięsa. I poczułam mdłości po zjedzonym posiłku. Przestraszyłam się, że Basia może podejrzewać, że jestem kimś innym niż kobietą pragnącą rozwikłać zagadkę swojego pochodzenia, którą przywiodły tu słowa usłyszane od przybranej matki na łożu śmierci. Nie zostawiaj ich na noc, bo dostaniesz zapalenia, ostrzegła mnie jeszcze Basia. Czy to możliwe, że w jej słodkim głosiku lukrecjowo-pieprzowym kryła się groźba? I właśnie dała mi do zrozumienia, że przejrzała moją mistyfikację? O której zaczynacie? Zapytałam więc, uznając, że mój udział w tym nieznanym terapeutycznym przedsięwzięciu może być rodzajem okupu. Że jeśli się zgodzę, porzuci niebezpieczny temat soczewek. Super, Anka. Zaczynamy dziś o 22:00, powiedziała Basia. Późno, próbowałam podtrzymać kontakt. Największy ruch bywa później. Często potrzebne jest pogotowie koło 3:00 w nocy. Pogotowie? Wyobraziłam sobie, jak Basia pędzi w karetce przez ciemne ulice miasteczka w białym fartuchu ze stetoskopem na szyi. To najgorsza pora dla naszych pacjentów. Między 3:00 a 5:00. Bierzemy wtedy potrójną stawkę. Nawet za zwykły serwis. Dlaczego? Nie wiesz? Nagle wydała mi się zupełnie potworna. O 3:00 w nocy nawet diabeł mówi dobranoc. I człowiek zostaje ze swoją utratą zupełnie sam. Najgorsza pora. Ale dobra dla naszych dochodów, dodała po namyśle. Zobaczysz, Anka, z nami nie zginiesz. I wiedz, że cię lubię. Przyjdziesz? Pokiwałam głową. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku, około 11:50.